Ej. Nie porzucaj nigdy wiary, bracie, co to da? W imię ojca i syna każdy z nas pójdzie w piach. Czarny kruk, jak ci siada, dziś ci biada Bóg. Tak się składa, że pierdolę, brawa, aplauz twój. Znów krzywisz mordę, znowu będziesz maskał. Bo ten rap jak wrzątek ciągle będę trzaskał. Wypluć flaki, bracie, koncentracja non-stop. Patrz jak krzywi go, znów za dużo wypili ziom. Nigdy więcej strat, mówię ci tu taki chuj. Pompa w ruch, trzymam lejce, patrz jademy dusz. Cud, okazja by posprzątać cały Majdan. Niech nie wraca tu gańba, choć podłączyć się do larma. Nie chcesz być typem, który liczy tylko czysty zysk. Zrobimy myk, tylko razem przepłyniemy styks. Rób, nie czekaj, aż zapuści się fuz. Cieszy się dziół, poprawę czuć, plus dobra praca płuc. To czystej wody łyk, jak szybko schodzi syf. Przecież miałeś czas, by sprawdzić, kto w tym wiedzie prym. Stań prosto, nie pluj w rękę, która karmi. Chcesz już zamiast tobie, daj mi. To czystej wody łyk, jak szybko schodzi syf. Przecież miałeś czas, by sprawdzić, kto w tym wiedzie prym. Stań prosto, nie pluj w rękę, która karmi. Cash rules, everything around me. To tryb waleczny, niech nie cieszy się wróg. Zrobił co chciał, nie co musiał, w końcu zrobił co mógł. No dobra, są takie chwile, każdy z nas się w życiu otarł. Że nie dbał, nie wyglądał, zrobił burdel, nie posprzątał. Brat, tak jadę z kurwy syny, nie ma, że dość. Choćbyś miał miliony na blacie, zdrowia nie wróci sos. Możesz tu wybrać, czy stracić chcesz, czy zyskać. I skończyć na walizkach, gdzieś na flaszce zrobić przysiad. Czuję to w trzewiach, wiara w siebie to pewniak. System zaczyna cię wkurwiać, wal mu kosę, prosto w żebra nie brak. Mi siły w świecie nie jesteśmy równi. Powinienem ważyć 130 z chujem po sznurówki. Jeśli istnieje Bóg, proszę by zniknął lęk. Czas twardo stąpać po ziemi, czas wypierdolić ten szef, który mówi ci, nie dam rady jutro, a nie dziś. Bo 30 lat zajęło mi, by prosto bracie iść. To czystej wody łyk, jak szybko schodzi syf. Przecież miałeś czas, by sprawdzić, kto w tym wiedzie prym. Stań prosto, nie pluj w rękę, która karmi. Chcesz już zamiast tobie, daj mi. To czystej wody łyk, jak szybko schodzi syf. Przecież miałeś czas, by sprawdzić, kto w tym wiedzie prym. Stań prosto, nie pluj w rękę, która karmi. Cash rules, everything around me. To tryb waleczny, niech nie cieszy się wróg. To tryb waleczny, niech nie cieszy się wróg. To tryb waleczny, niech nie cieszy się wróg. Niech nie cieszy się wróg.